کیا. مجھ کو اس پر تردد یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ٹکڑا بھی مرفوعاً نقل فرمایا ہے. اس لیے ظاہر یہ ہے کہ وہ سالم کی روایت کے محفوظ ہونے کے قائل ہیں. واللہ تعالی عالم. سلیم محمد حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ غلام مالک ہوتا ہے. اگر غلام کو کوئی چیز علاوہ دے دی جائے تو کیا اس کا مالک ہو جائے گا؟ امام مالک کہتے ہیں مالک ہو جائے گا. یہی چاہتی وحمد سے فوج ایک روایت ماں بہنتا کہتی مالک نہیں ہوگا. یہی شافعی کا قول جدید اور احمد کی دوسری روایت ہے اور امام بخاری بھی اسی کے قائل ہیں. آئندہ اس کی تصریح آ رہی ہے. اور یہ اس وقت ہے جبکہ سید نے غلام کو مالک بنایا. اور اگر سید نے غلام کو مالک نہیں بنایا تو جمہور علماء کے نزدیک مالک نہیں ہوگا. اور ظاہریہ کہتے ہیں اگر کسی اور نے علاوہ ملک اس کو کچھ دے دیا تو مالک ہو جائے گا. بریرہ کا قصہ اسی طرح سے سیرین کی کتابت کا جو قصہ ہے وہ ظاہریہ کی تائید کرتا. چلیے محمد نحن نبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزاغنة وعن بأي سمن حتى يبدو صلاحه وعن يبقى لا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وبه قال حدثنا يحيى بن قزاة قال حدثنا مالك بن داود بن سسين مسلم کے متعلق طرف سے ہو گئے یاد کریے طرف دیکھیں گے. عن داود بن حسين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرس من التمر فيما دون خمسه اوسق او في خمسه اوسق شك داود في ذلك. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو اسامه قال اخبرني الوليد بن كثير قال اخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثه ان رافع بن خديج وسال بن ابي حسمه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا وانه عزيز له قال وقال ابن اسحاق حدثني بشير مثله. وبالتالي کہاں سے سبق چلی چل گیا پھر کر رہا ہے خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل اسلام المتقل الى ابي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله زور سے پڑھ کتاب ان پر استغراض و ادا دین و تفلیسی قال بسم الله الرحمن الرحیم. قبل اسلام المتقل الى ارے احمق ہو گیا آگے پڑھ کتاب. سال گزر گیا اور پڑھنے کا طریقہ نہ آیا. افسوس ہے آپ لوگوں پر. چلیے کتاب پھر استقراض و ادائے دین و حجر و تفلیسی زور سے پڑھیے. عورتوں کی طرف سے نہ پڑھیے. مال سارا تھوڑے بہت برداشت کرے گا. آپ لوگ ایک نزاکت دکھاتے ہیں. بدبختوں تم کو جو ہے کوئی طریقہ آتا ہے؟ پھر استقراض و ادائے دین و حجر و تفلیسی یہ کتاب استقرار دارالعلوم حضر تفلیس کے مسائل کے دوران میں ہے. استقرار کسی شخص سے قرض لینا. قرض قاف کے فتح اور کسرہ کے ساتھ اس مال کا نام ہے جو کسی شخص سے علی شرط الرد لیا جاتا ہے. اس کو قرض اس لیے کہتے ہیں کہ قرض کی معنی قطر مستقرض کے لیے مقرض اپنے مال کا ایک حصہ قطع کر کے الگ کرتا ہے، اس لیے اس کو قرض کہتے ہیں. اداء الدیون، دیون جمع ہے، اس کا مطلب دین، دین کے معنی ما وجب فی الذمہ، خواہ انسان کے دین کسی عقد کی وجہ سے کوئی چیز واجب ہو یا کسی کی چیز ہلاک کر دی جان بوجھ کر اس کی وجہ سے اس کا بدل واجب ہو گیا، یا کسی نے کسی سے کچھ ادھار لے لیا اس کی وجہ سے واجب ہو گیا، تو دین قرض سے عام ہے. الحج بفتح الحاء وسکون اللہ، بفتح الحاء وسکون الجیم، اس کے معنی منع التصرف فی المال، التخلیص کسی کے مفلس ہونے کا اعلان کر دینا. اس کو تخلیص اس لیے کہتی ہوں کہ جس کے متعلق اعلان کیا جاتا ہے وہ اس کے اخلاص کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اخلاص کو اخلاص اس لیے کہتی ہوں کہ آدمی گویا اب صاحب دراہم و دنانیر نہیں رہا بلکہ صاحب الفلوس ہو گیا، بجائے روپے والا ہونے کے پیسوں والا ہو گیا. امام بخاری نے ان تمام مسائل کو ایک ہی جگہ باہمی ربط کی وجہ سے ذکر فرمایا ہے، اور نیز ان سے متعلق بہت زیادہ احادیث نہیں ہیں. چلیے، وبل اسناد المتصل الى امر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمن وليس بحضرته. حضرت امام البخاری رحمہ اللہ تعالی اس ترجمہ کل باب سے بیان فرماتے ہیں کہ ادھار لینا جائز ہے، خواہ ادھار لینے والے کے پاس قیمت نہ ہو یا قیمت تو ہو لیکن جہاں معاملہ کر رہا ہے وہاں موجود نہ ہو، دونوں صورتیں جائز ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر والوں کے لیے 30 سعا جو ادھار لیا، آپ کے پاس قیمت نہیں تھی، اسی لیے آپ نے اس کے بدلے میں اپنی رحم کو زرہ رکھا تھا، اپنی زرہ کو رحم رکھا تھا. اور جابر کا جمل جب خریدا تو سفر میں پیسے پاس نہیں تھے، وطن میں تھے، وطن میں آنے کے بعد ادا فرمایا. اس ترجمے پر تنبیہ کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام احمد، ابو داؤد، حاکم نے ابن عباس سے ایک حدیث نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشتری شیئا لیس عندی ثمنہ، لیکن یہ حدیث ضعیف اور خاص قصے سے تعلق رکھتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے سے سامان خرید کر وہیں نفع پر فروخت فرما دیا، اور ابھی تک سامان آپ کے قبضے میں نہیں آیا تھا، اسی لیے آپ نے اس نفع کو آرامل بنی عبد المطلب پر صدقہ کر دیا اور فرمایا لا اشتری شیئا الا وعندی ثمنہ. سليم. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا جرير بن المغيرة بن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فترى بعيرك تبيني؟ قلت نعم. فبيته اياه فلما قدم المدينة غدوت اليه بالبعير فاعطاني ثمنه. وبه قال حدثنا معاذ بن وكر قال حدثنا ابو واحد قال حدثنا العمش قال تذاكرنا عند ابراهيم كان في السلم فقال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى عدل ورانه برم حديد. وبالاسناد المتصل الى امر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اخذ اموال الناس يريد اداها او اتلافها. امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ ادھار لینا جائز ہے، تو اب توجہ دلاتی ہوں کہ ادھار لینا ادا کی نیت پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ جیسا انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے. اگر کوئی اموال الناس ادا کے لیے لیتا ہے تو اللہ اس کی ادا کرانے کو سامان کر دیتے ہیں، اور اگر اطلاق سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامان کو طلب کر دیتے ہیں. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن ابي جعفر الوسي قال حدثنا سليمان بن بلال بن سعود بن زيد بن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ اموال الناس يريد اداء الله اداء عبد الله عنه، ومن اخذ يريد اتقى عذبه الله. وبالاسناد المتفق الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب اداء الديون. وقل اتلفه الله هو سكاه تلف مال مراد، اور هو سكاه تلف نفس مراد. هو بعض کہتے ہیں سے عذاب آخرت مراد. چلیے. وبن اسلامی منتفی الامر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: باب اداء الدیون. حضرت امام فرماتے ہیں قرض لینے والے کو اداء دیون کا اہتمام کرنا چاہیے. چلیے. وقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان عليما. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. أكثر علماء إرشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا نزول عثمان بن طلحہ حجبی کے متعلق ہوا جب انہوں نے قریب کعبہ لا کر حضور کو دی تو حضرت علی نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ شریف کعبہ ان کو نہ دی جائے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. حضور نے فرمایا: خذوها خالدة طالدة لا یاخذها منکم الا ظالم. اور بعضوں نے کہا ہے اس آیت کا تعلق ولاۃ حکام سے ہے، یعنی ولاۃ حکام کے حقوق کو ادا کرو. اور ابن عباس فرماتے ہیں آیت تمام امانات سے تعلق رکھتی ہے، ظاہر بخاری بھی اسی کے قائل ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت شریفہ سے اداء الدیون کا مسئلہ کیسے اخذ کیا ہے اس میں علماء کی دو تقریریں ہیں. علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے مسئلہ اس طرح سے فرمایا ہے کہ یہاں پر امانات سے مراد وہی امانت ہے جو آیت کریمہ نعرضن الامانت علی السماوات والارض میں وارد ہے، اور وہاں امانت کی تفسیر اوامر و نواہی سے کی گئی ہے، لہذا اس کے عموم میں وہ تمام چیزیں داخل ہو گئیں جس کا تعلق انسان کے ذمے سے ہوتا ہے. عاطف ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں مصنف نے مسئلہ بطریق اولویت ختم کیا ہے، جب ادائے امانت کا حکم ہے جو انسان کے ذمے واجب نہیں، تو دین جو انسان کے ذمے واجب ہے اس کا حکم تو بدرجہ اولا ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے قاضی شریح نے اس آیت شریفہ سے اداء الدیون پر استدلال کیا تھا. اخرجہ ابن ابی شیبہ. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب بن الأعمش عن زيد بن وهب بن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما بصر يعني أحدا قال: ما أحب أنه يحول من ذهبا ينقص عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينار أرسله لدين، ثم قال: إن لك سرينه من دينار أرسله لدين. اس سے مصنف نے ترجمہ کیا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ وغیرہ ہر چیز پر دین کی ادائیگی کو مقدم فرمایا. چلیے. ثم قال: ان الاکثرین هم الاقلون الا من قال بالایمان هكذا وهكذا، واشار ابو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم، وقال: مكانك وتقدم غير بعيد، وسمعت صوتا فاردت ان اتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى اتيك، فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت، وقال: الصوت الذي سمعت، قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: قلت يا رسول الله الذي سمعته، اور قال صوت الذي سمعته، یعنی وہ کیسی آواز تھی؟ چلیے قال واحد سمعت قلت نعم قال طالب ابراہیم فقال من ماذا من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت ومن قال كذا وكذا قال نعم وبه قال حدثنا احمد بن شديد بن سعيد قال حدثنا ابي ان يونس قال ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن موسى قال قال ابن شهاب حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال ابو هريره قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني الله يمر علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء ارشده لذين سواء صالح لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني الله يمر اگر میرے پاس احد کے برابر سونا ہو تو مجھ کو اس سے خوشی نہیں کہ مجھ پر تین راتیں نہ گزریں اس حال میں کہ اس میں سے کوئی چیز میرے پاس ہو. اسی طرح کریمہ اور اسی طرح سے کریمہ کی اور اسیلی کی روایت میں اللہ یمرہ وارد ہوا ہے. اس صورت میں لا زائدہ ہے کیونکہ مطلب تو یہ ہے اگر کوئی پہاڑ بن جائے تو مجھے یہ خوشی نہیں کہ تین راتیں ہیں اس حال میں گزروں کہ اس کی کوئی چیز میرے پاس. اور ابو ذر کی روایت میں ماں یسرونی میں سے ماں ساقط ہے. اس صورت میں کوئی اشکال ہے ہی نہیں. کی روایت اس طرح ہوگی لو کان لی مثل احد ذهبا یسرنی اللہ اگر میرے لیے وہ احد جیسا پہاڑ سونا بن جائے تو میں اس بات پر خوش ہوں گا کہ تین راتیں بھی نہ گزرنے پائیں اس حال میں کہ اس کی کوئی چیز میرے پاس ہو سوائے اس کی فلم بین کے لیے محفوظ کروں. چلی رواه صالح وعقيل بن زهري وفي الاسناد المتصل الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب استقراض الابل. باب استقراض الابل اونٹ کا ادھار لینا. ابل کی تخصیص حدیث کے اتباع میں کی ہے ورنہ مقصود حیوانات کا استقراض ہے. حیوانات کا قرض لینا اگر دراہم دنانیر کے بدلے میں ہو تو بل اتفاق جائز ہے اور اگر حیوان کے بدلے میں ہو تو اس مسئلے میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناجائز ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ائمہ ثلاثہ کی تائید کی اور دلیل میں ابو ہریرہ کی حدیث پیش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اعرابی سے اونٹ لیا تھا. وہ تقاضا کرنے آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتو ہویا اس کا بدل اس کو دے دو. معلوم ہوا حیوان کا استقراض جائز ہے. اور یہ جو حدیث آئی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحیوان بالحیوان نصیحتن جس کو ہم ابواب البیوع میں ذکر کر چکے ہیں وہ حدیث اس حدیث کا معارضہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مختلف ہی ہے. اس کے سارے طرق پر کلام ہے. اور اگر وہ حدیث ثابت ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریم ربا سے پہلے استقراض کیا ہوگا اور تحریم ربا کے بعد اشتراء الحیوان بالحیوان نصیحت سے منع فرمایا ہوگا. اس جمع پر انفیہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے لیکن جمہور اس کو تسلیم نہیں کرتے. جمع تو اس وقت کیا جاتا ہے جب سب روایتیں درجہ میں مساوی یا قریب کی درجہ ہوں اور جہاں ایک روایت تو بالکل آفتاب کی طرح سے چمک رہی ہو اور دوسری حدیث میں کلام ہو ایسی جگہ جمع کا کیا مطلب ہے. تردید بھی اختیار کرنا چاہیے یہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے. انور شاہ کشمیری کی رائے یہ ہے کہ معاملات دو قسم کے ہیں, ایک وہ معاملات جو اپنی ذات کے اعتبار سے گناہ ہیں اس کی تو کسی وقت بھی اجازت نہیں, اور دوسرے وہ معاملات جو ذات کی وجہ سے اپنی ذات کے اعتبار سے گناہ نہیں لیکن اس میں منازعات ہوتی ہے. وہاں شاعر علیہ السلام نزاع کی وجہ سے منع فرماتی ہیں, اگر نزاع نہ ہو اور فریقین راضی ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کسی حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے کہ استقراض بیع الحیوان بالحیوان نصیحت کی ممانعت منازعات کی وجہ سے ہے, بلکہ علماء احنام کہتے ہیں یہ ممانعات احتمال ربا کی وجہ سے ہے. اس لیے شاہ صاحب کی یہ توجہ مسلک احناف کے ساتھ میل نہیں کھاتی ہے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت ابا سلمة بن يحدثنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرج له فهم به اصحابه فقال دعوه بين لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيدا فاعطوه اياه قال لا نجده الا افضل من سني قال اشتروه فاعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء. وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب حسن التقاضي. حسن التقاضي اچھی طرح سے مطالبہ کرنے کا بیان, مقصد یہ ہے کہ دائن کو مدیون سے دائن خوش اخلاقی سے لینا چاہیے اور اچھے طریقے سے مطالبہ کرنا چاہیے, یہی مستحب ہے. چلیے. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة بن الملك بن عمير بن ذبيان بن مسلم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دل بهم فقيل له ما كنت تقول قال كنت ابايع الناس فتزوج من موسر واخف عن الموسر فتزوج عن الموسر موسر سے چشم پوشی کرتا تھا. موسر سے چشم پوشی یہ ہے کہ آدمی سکہ کے لینے میں بہت زیادہ شنقاف نہ کرے, اگر کچھ کمی ہو تو اس سے در گزر کر دے. چلیے. قال ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبالاسناد المتصل الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب هل يتعذر من سنه. اگر کسی آدمی نے کوئی خاص عمر کا اونٹ کسی سے ادھار لیا اور ادائیگی کا جب نمبر آیا تو کیا اس سے بڑے سن کا اونٹ دے سکتا ہے؟ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز. حضور نے فرمایا لا, صحابہ نے عرض کیا ما نجد الا سنن افضل من سنی, حضور نے فرمایا تم ہو دے دو. اب سوال یہ ہے کہ بخاری نے ترجمے میں نفض حل کیوں ذکر فرمایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نے شاید یہ اشارہ فرمایا ہے کہ افضل میں سن دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, مگر اس وقت جب آئینی مطلوب نہ ملے, جب سن مطلوب نہ ملے, اور جو سن مطلوب مل رہا ہو تو پھر سن مطلوب دینا چاہیے. آیا دین کی ادائیگی میں زیادتی جائز ہے بغیر شرط کے یا نہیں؟ امام بخاری کو شافعی و احمد داؤد ابن حزم کہتے ہیں کہ جائز. حافظ ابن حزم نے مالکیہ سے نقل کیا ہے کہ اس میں تفصیل ہے, اگر زیادت بالعدد ہو تو ممنوع ہے اور زیادت بالوصف ہو تو جائز ہے, لیکن صاحب مغنی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مذہب جمہور علماء کے مذہب کے موافق نقل کیا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال قال سلم يتقاضاه بعيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه فقال ما نجد الا سن نزل من سن قال بجل اوفيتني اوفات الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفيتني اوفات الله. اس جملے کے محل میں اختلاف ہے حدیث کے اس سے آپ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب حق نے اپنا حق وصول کرنے سے پہلے کہا تھا اور یہی حدیث پہلے آ چکی ہے. اس میں یہ ہے کہ حق وصول کرنے کے بعد کہا. علامہ سندھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے دو بار کہا ہو, ایک مرتبہ طلب کے لیے کہا ہو اور دوسری مرتبہ بطور دعا کے کہا ہو. علامہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ روایت کا تصرف ہو. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہی ثواب ہے جب اس نے حق وصول کر لیا اس کے بعد کہا فوقنی وفاق اللہ چلی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه فإن من خيار الناس احسنهم قضاء. وبالاسناد المتصل الى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب حسن القضاء. حسن القضاء مصنف نے دائن اور صاحب حق کو توجہ دلائی کہ وہ دائن کے وصول کرنے میں اچھی طرح تقاضا کرے, نرم انداز اختیار کرے. تو اب اس ترجمۃ الباب سے مدیون کو جس کے اوپر حق ہے توجہ دلاتے ہیں کہ ادائیگی دین میں اچھا طریق اختیار کرے, پوری طرح حق ادا کرے جو واجب ہو اسے, اور اس میں نہ تاخیر کرے نہ اس میں کوئی کمی کرے. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل من النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاء يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوا سنه فلم يجد له الا سنا فوقها فقال اعطوه سنه. اونٹ کے مختلف اسنان ہیں, ان اسنان کے اعتبار سے ان کے الگ الگ اسماء ہیں, جیسے بنت مخاض, بنت لبون, حقہ, جزع, سنی اور رباعی, سدیس, بازل, مخلف وغیرہ. یہ سارے اسماء امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب زکات نقل فرمائے ہیں. فلم نجد له الا سنا فوقها فقال اعطوه فقال اوفيتني اوفى الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مثل قال حدثنا محارب بن دسار من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مثل الغراء قال زحا فقال سمي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. وبالاسناد المتصل الى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا قضى دون حقي وحل له فهو جائز. باب اذا قضى دون حقه وحل له فهو جائز. ابن بطال کہتے ہیں اسی طرح تمام نسخوں میں واقع ہوا ہے اور ثواب وحل له واو کے ساتھ ہے بغیر الف کے, جیسے ابن بطال نے تصویر کی ہے اسی طرح بخاری کے بعد نسخوں میں واقع بھی ہوا. ابو علی ابن شبویہ نے فروری سے اور اسی طرح سے ابراہیم ناقل نصفی نے بخاری سے اسی طرح روایت کیا اور اسماعیلی کی روایت کی مستخرج میں بھی اسی طرح واقع ہوا. علامہ ناصر الدین ابن منیر فرماتے ہیں بخاری کے عام نسخوں جو واقع ہوا وہی ثواب, اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد یہ ہے اگر کسی نے کسی کے حق سے کم دیا اور صاحب حق راضی ہے تو یہ جائز ہے. اسی طرح اگر صاحب دین نے سارا دین معاف کر دیا تو یہ بھی جائز ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے ناصر ابن منیر کی اس بات کو نقل کر کے اس پر سکوت کر لیا. اس پر اشکال یہ کہ باب کا تعلق ادائے مدیون سے ہے اور سارے دین کا معاف کر دینا ابراء دائن سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے اوحل لہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین صاحب حق کے حق سے کر دیا جا سکتا ہے اگر صاحب حق راضی ہو جائے. سبھی جب تم دینا جائے تو اگر مالک سارے ہی معاف کر دے تو بدل میں اولا جائز ہوگا بلکہ وہ تو احد ہے. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن زهري قال حدثني ابن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حكمه فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا من يقبره ثمر حائضي ويحلله بي فابوا فلم يتيموا النبي صلى الله عليه وسلم حائضي وقال اشتد عليك فغدا علينا حين يقبلوا ثمر حائضي ويحلله بي. میں نے سوال کیا دائیں ان سے کہ میرے باپ کا پھل لے لوں میرے والد کو معاف کر دیں. اس سے مصنف نے اپنا ترجمہ اب فرمایا ہے. چلیے وقال سنبد علی کو فقط علی نہیں اس کو فتا ابن نبی ودا کی سمریا بن برکتی فجلت تو فقزیت ما بقي لنا من سمریا وبن اسلام المتصل عن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا قاس او جازكم بالدين فهو جائز تمر بالدور لو غيره. خاص فعل ماضی ہے مقاصہ سے جس کے معنی ہے مساوات. قصاص کو قصاص اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں جانی و مجنی علیہ کے مابین مساوات مقصود ہوتی ہے. اور جازت ہو یہ فعل ماضی ہے مجازفت سے جو باب مفاعلت کا مصدر ہے جس کی اصل جزاف ہے جس کے دین پر تینوں حرکات جائز ہیں. جو معرب ہے گزاف کا جو فارسی لفظ ہے جس کے معنی ظن و تخمین ہے. مقصد یہ ہے کہ ادائیگی دین میں اگر مدیون دائیں سے مقاصہ کرے برابر سرابر کا معاملہ کر لے اور پورا دے دے تو بھی جائے, اور اگر مجازفہ کرے یعنی برابر سرابر کا معاملہ نہ ہو بلکہ اندازے سے ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے. تمرم بتمرین اور غیر ہی خواہ تمر کے بدلے میں تمر دے یا غیر تمر دے. اگر غیر تمر ہو تب تو جائز ہے, لیکن اگر تمر کے بدلے میں تمر ہے تو علامہ محلب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجازفت جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تو اموال ربویہ ہیں اور اموال ربویہ میں احتمال ربا سے بچنا ضروری ہے. اس لیے مجازفت جائز نہیں بلکہ مقاصو مساوات واجب و لازم ہے. ہاں البتہ اگر یہ معلوم ہو کہ دین کا جو بدلہ دیا جا رہا ہے اس کی مقدار دائن کے حق سے کم ہے اور دائن چشم پوشی کر رہا ہے تو یہ جائز. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محلب نے اعتراض کی جو صورت ذکر کی ہے جس میں احتمال ربا ہے وہ مراد نہیں بلکہ جس کو انہوں نے بعد میں ذکر کیا ہے یعنی صاحب دین کے حق سے کم ہو وہ مراد ہے. حاصل یہ ہے کہ معاوضے کی اگر صورت ہو پھر تو اموال ربویہ میں مساوات مطلوب ہوتی ہے، اور اگر معاوضہ مقصود نہ ہو، ادائیگی دین مقصود ہو، تو وہاں پر مساوات مطلوب نہیں ہوتی. میرا گمان یہ ہے، واللہ اعلم، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کمی بیشی کے مسئلے سے بالکل تعرض ہی نہیں کر رہے. ان کی رائے یہ ہے کہ اگر دین کی ادائیگی میں اٹکل سے ادا کر دیا جائے تو جائز ہے، خواہ ادا کیا ہوا مال دین کے مساوی ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے زائد ہو. اس لیے کہ یہاں مقصود معاوضہ نہیں، بلکہ یہاں مقصود مدیون کا اپنے ذمے کو دائن کے حق سے فارغ کرنا ہے، اور اس میں مدیون راضی ہوتا ہے، اور مدیون اگر راضی ہو کر کچھ زائد بھی دے دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ابن حامی نے نقل کیا ہے کہ امام احمد سے پوچھا گیا، ایک آدمی روٹی یا حبوب یا دراہم ادھار لیتا ہے اور اس سے بہتر دیتا ہے، پر مار کیوں اللہ کن بھی باسن، کوئی ملاحقہ نہیں. ابن حامی کہتے ہیں، میں نے امام احمد کی ایک ضرورت کی چیز خریدی، امام احمد کے پاس آیا تو وہ میرے نقد کا عوض وزن کر کے دینے لگے اور جھکا کے دیا. میں نے برابر کیا تو امام احمد نے جھکا دیا. میں نے کہا، حضرت یہ ربا نہیں ہو جائے گا؟ فرمایا کہ نہیں، خذ انت فی حل ھذا طیب، یعنی میں خوشی سے دے رہا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دیکھو امام احمد کو، اور دیکھو بخاری کو، اور دیکھو محلب وغیرہ کو، یہ لوگ قانون فقہی کی جزیات میں جکڑے ہوئے ہیں اور اسی انداز سے بولتے ہیں، اور یہ ائمہ آثار کے ماہرین ہیں، جو کچھ اور طرح بولتے ہیں، بولی بھی الگ الگ ہوتی ہے. سمجھ لیجیے، مال ربویہ میں اگر معاوضہ مقصود ہو تو مساوات واجب، اور معاوضہ نہیں مقصود ہے بلکہ دوسرے کے حق کو دے دینا اور اس سے اپنے ذمے کو فارغ کر لینا، تو دونوں جائز ہے. اگر کم دے دیا اور صاحب حق راضی تو بھی جائز، اور زیادہ دے دیا اور دینے والا راضی ہے تو بھی جائز ہے. ہاں، مشروط نہ ہونا چاہیے. چلیے، وبه قال حدثنا ابراهيم بن مدرك قال اسدت فمن الله سبحانه وزني من سب. چلیے، قال حدثنا انس بن ابي ان هشام بن ابي بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه اخبره ان ابا توفي وترك عليه 33 نفقه. ترك کو کم سے کم 11 مرتبہ پڑھ لیجیے، شاید اس سے اب 11 سال کی عمر پا جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے. جی مرتبہ ترکہ پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کی عمر ہوگی، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، ملک الموت آپ کو آپ کے چھوڑ دیں گے. چلیے، فستن ذر بابا انذر فقلم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالوا اليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلم اليهودي ليأخذ ثمر نخلي بالذي له بابا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فوق له الذي له فجده، بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقه 30 وسقا ففضلت له 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي النصر، فلما انصرف اخبره بالفضل فقال اخبر ذاکر ابن الخطاب، جا کے ابن الخطاب کو ذرا اطلاع کر دو. وجہ تخصیص یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بین جابر کے سلسلے میں جابر کے باغ میں گئے تو ابن عمر تو حضرت عمر بھی ساتھ گئے تھے، اس لیے حضور نے جابر سے فرمایا، جاؤ عمر کو بھی کہہ دو تاکہ ان کو خوشی ہو، کیونکہ وہ دائمین کے طرز سے بہت ناراض تھے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادھار لینا اگرچہ جائز ہے لیکن اس کے عواقب کا بڑا خطرہ رہتا ہے. آدمی اس کی وجہ سے جھوٹ بول دیتا ہے, اس کی وجہ سے وعدہ خلافی کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے مدیون معصور ہوتا ہے آخرت میں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ چاہی ہے. چلیے وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري حاوى حدثنا اسماعيل قال حدثني ابي عن سليمان بن محمد بن ابي اسد بن نشاب ان عروه بن عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه اللهم اني اعوذ بك من الماتم والمغرم فقال له قالوا ما تقول ما تستعين من المغرم قال ان رجلا اذا غير محدث فقدم بوادى فاطلقا وبالاسناد المتصل عن امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصلاه على من ترك دينا. الامام رضي الله عنه فرماتي اگر کسی آدمی نے دین چھوڑ کر وفات پائی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس میں تو صلات کا ذکر ہے نہیں. ابو ہریرہ کی پہلی حدیث میں من ترک مالا فاقضی ورثتہ ومن ترک کلا فلینا ہے, اور دوسری روایت میں بھی یہی مضمون ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے معلوم ہو چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدیون کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. اب مصنف ابو ہریرہ کی روایت لا کر ذکر کرتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدام مدیون کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تاکہ لوگوں کے دین کو دین کی اہمیت ہو, اور نیز آپ چاہتے تھے کہ آپ کی نماز میت کے حق میں سفارش ہے وہ عند اللہ مقبول ہو, وہ معلق نہ رہے جیسے مسیح مدیون اپنے دین میں معصور اور معلق رہتا ہے. اس کے بعد پھر حضور پر جب فتوحات ہوئی تو آپ نے کہہ دیا جو دین چھوڑ کے مرے گا میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے ادائیگی دین کی ذمہ داری لے لی تو پھر اب مدیون کی نماز جنازہ پڑھنے سے کوئی مانع نہ رہا. چلیے وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن زيد بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فليه فلورثته ومن ترك كلا فلينا. وبه قال من ترك كلا فلينا, اور جو آدمی کوئی بوجھ چھوڑے وہ ہماری طرف مفوض ہوگا, یعنی ہم اس کے ذمہ دار ہیں. کل سے مراد عورتیں اور بچے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک کلا فلینا, جو آدمی بوجھ چھوڑے گا اس کے ذمہ دار میں ہوں. تو یہ آپ جو دین کی ادائیگی کرتے تھے وہ اپنے مال سے کرتے تھے یا بیت المال کے مال سے کرتے تھے, اور یہ ادائیگی آپ پر واجب تھی یا آپ بطور استحباب کے ایسا کرتے تھے؟ شافعیہ کے اس میں دونوں اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ بیت المال میں جو مصالح مسلمین کا مال تھا اس سے دین ادا کرتے تھے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ اپنے مال سے ادا کرتے تھے. پھر بعض کہتے ہیں یہ آپ پر واجب تھا, اور بعض کہتے ہیں علی وجہ تبرو ایسا کرتے تھے. علامہ ابن بطال رحمہ اللہ تعالی نے وجوب کا قول اختیار کیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حنفیہ کا مسئلہ نقل کیا, کہ آپ جو کچھ کرتے تھے علاوہ تبرع کرتے تھے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فلان بن بيان کر چکا صفحہ 308 پر کتاب الوکالت شروع ہونے سے پہلے ابن بطال کا قول وہاں ذکر نہیں کیا تھا, اس لیے اس کا یہاں ارادہ کیا. نیز یہ سارا اختلاف اسی باب کے زیادہ مناسب ہے. پیغمبر مومنوں سے خود ان سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. ایوما مومن ما لو ترک مالا فلیرث عصبته من کان ومن ترک دینا نوتیان فلیاتیه فانا مولاه وبالاسناد الى من وبالاسناد الى من المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب المد الغنی ظلم. غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے, یعنی جو ادائیگی یہ دین پر قادر ہو اس کو دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر کے تاخیر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دائم بعض وقت ضرورت مند ہوتا ہے اور مدیون کی ٹال مٹول سے پریشان ہوتا ہے. مطلب مصدر ہے, اس کی اضافت فاعل کی طرف ہو رہی ہے. یہی جمہور کی رائے, بعضوں نے کہہ دیا کہ یہ مطلب مصدر ہے اور اضافت مفعول کی طرف ہے, اور معنی یہ ہے کہ دائم کو غنی سمجھ کر اس کے دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرنا چاہیے. بعض وقت غنی انسان کی ضرورت سخت ہوتی ہے. یہ مطلب بس صرف ذہانت کے کشافسانہ ہے اور مرجو مطلب ہے. چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مح